Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Gavana wa mkoa wa Cibitoke kaskazini magharibi mwa Burundi anatuliza nyoo wananchi wa mkoa huo kwamba usalama uko imara ni baada ya kutajwa kuwa kuna baadhi ya raia ambao tayari kuihama makazi yao. Na wafanyabiashara wa soko la Kanyosha wanaomba ukarabati wa soko hilo kamilike, wanazidi na kusema kwamba wanakabiliwa na mvua kali na jua siku hizi ambayo inazorotesha harakati zao. Na katika taarifa hii tumekuandalia ni pia tetesi za soka. Kwa haya na mengineyo, ambatana nami Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa siasa ni kwamba kuna stahili kuwepo mkataba mpya wa ushirikiano kati ya Umoja wa Ulaya pamoja na bara la Afrika pakiwemo nchi ya Burundi, kutokana na kwamba ungine ulipitwa na wakati. Yalifahamishwa na rais wa jamhuri katika kipindi na raia pamoja na wanahabari Ijumaa wiki jana mkoani Gitega. Katika kipindi hicho, rais Evariste Ndayishimiye alitahadharisha wale ambao wanajenga miundombinu ambayo haidumu na kuharibika kabla ya kwa muda mfupi. Na katika ukurasa wa elimu ni kwamba baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha NS ambao wanajiandaa kuwa wanagenzi kwa kutoa visomo katika shule za upili wanaomba kupewa huduma yake. Wale ambao walihojiana kituo hiki wanasema kuwa waliwasilisha malalamiko yao kwa viongozi husika bila mafanikio. Hali ni kama hiyo wakati wa kipindi cha kuanza visomo kwa wanagenzi wa shule la walimu NS kinatarajiwa kuanza Oktoba 5 mwaka huu. Huyu ni moja kati ya wanafunzi hao, tumsikilize akihojiwa na mwenzetu Jean Dodier Irakoze. Kule kwenye chuo kikuu cha walimu tuna tatizo kuhusu zile fedha zilizokuwa zinapewa wanafunzi ili wafanye wanagenzi. Sasa hivi tunatarajia kufanya wanagenzi lakini hatujawa na habari yoyote kuhusu fedha hizo. Tatizo kubwa tunalo sisi wanafunzi wa idara ya sayansi ya kimatendo, tunafanya wanagenzi mara mbili. Yani tunafanya wanagenzi katika uwanja wa walimu, halafu tukafanya na wanagenzi katika viwanda. Hapo tunaona kwamba itakuwa kazi ngumu kwetu kufanya wanagenzi huo bila fedha. Tulipouliza kwenye viongozi wa chuo waituambia kwamba inawezekana kuwa fedha hizo sasa hivi ziliondolewa, na wao waituambia tena tukaulize kwenye ofisi nayo husika na fedha hizo, yani BBS. Tukafika kule, wao wakatuambia tumuandikie waziri husika. Waziri tulimuandikia lakini hadi sasa hivi hatujapata jibu. Tunachoomba ni kwa kutupatia sahihisho kwamba fedha hizo ziliondolewa, na kama ziliondolewa itakuwa bora basi katuletea mkataba mwingine harafu tusahihi kwamba tutalipa pesa hizo lakini tuweze kufanya wanagenzi. Ama kuhusu swala hilo, ofisi ya udhamini kwa wanafunzi wa vyuo vikuu vya umma inajulisha kuwa mkataba wa maafikiano kati ya serikali na wanachuo hauna ibara yoyote inayozungumzia dhamana ya wanagenzi. Washauri ofisini humo wanaeleza kuwa jitihada za kuongeza dhamana kutoka kwenye 1031 hadi 60,000 zinatosha, na kuzidi kusema kwamba waraka ambao walimwagizia waziri wa elimu ya juu na utafiti wa kisayansi walipata muda wa kuzungumza na wahusika, pia wanachuo wakiwa wamewakilishwa. Na wafanyabiashara wa soko la Kanyosha kusini mwa manispaa jiji la Bujumbura, soko ambalo linakarabatiwa, wanasema kukabiliwa na mvua pamoja na jua kali kutokana na kuwa wanafanyia biashara yao nje ya soko hilo. Wanaomba ukarabati wa soko hilo ukamilike ili waendeshe kazi zao ilivyo. Hawa ni baadhi ya wafanyabiashara wa soko hilo kwenye maiki ya mwenzetu Jamari Mayonga, tuwasikilize. Tatizo yenye tuko nayo ni mvua na jua, lakini hivi wako wanatia manimero tena awe mazuri. Ndio maana walituambia kama tujitayarishe kwa kujijengea hivi tunataka kuingia msoko wa hii masiku. Kweli binadamu kama tatizo kama kwa mvua, sio kila binadamu anapatana na mvua. Mvua ikinipigia hapa ndio pale nakutana kila siku nazidi kuasilika, na ile 1000 nimepata kunoma marege watoto inabidi ninue nini dawa. Lakini hivi soko yako natengeneza, tunamshukuru Mungu sana na wenye Mungu awekewe pesi watutengeneze soko tuingie. Sasa shida atuhi shida tunazo kwamba sisi tumelipa franga, hatujui kama franga zimekosewa au kama franga ni ndogo za kujenga nani sokoni hapa. Kwa hiyo tunaomba tu watujengee ili tuingie sokoni, ya kwamba na sisi hapa tunateseka sana. Mvua ikinyesha kama biashara inaharibika, naona kama michele hapa inaharibika, lakini wenye matomato na hizo nyenyezi naweza ikaharibika, lakini kitu kizuri tuingie sokoni, ya kwamba tukiingia sokoni itakuwa ni kitu kizuri sana, ya kwamba hakuna kubaki hapa barabarani. Kwa upande wake kiongozi wa soko hilo anasema kwamba kwa sasa wanafanya sensa ya vibanda na kueleza kuwa siku za usoni kutaitishwa mkutano wafanya biashara ili walekezwe sehemu ya kufanyia kazi zao. Isanganiro. Katika kurasa wa afya ikiwa ni saa 7 dakika 28 ni kwamba watu 9 wapya waliripotiwa kuwa na maambukizi ya virusi vya corona, watu ambao waongezeka kwa wale 12 ambao wamepatwa na maambukizi wiki jana. Kwa mujibu wa ukurasa wa Twitter ya Wizara ya Afya Umma, watu 9 hao ni kutoka ugenini. Wawili ni kutoka abiria 104 walikuwa katika ndege ya Brussels Airlines, mmoja ni kati ya abiria wa ndege ya Ethiopian Airlines na wengine watano ni kutoka wakimbizi walirejea kutoka uhamishoni. Na katika kurasa wa usalama ni kwamba usalama upo imara mkoani Cibitoke kulingana na gavana wa mkoa huo ambaye anatuliza nyoyo raia wa mkoa huo baada ya kusemekana kuwa kuna raia wa tarafa ni Kiranyana ambao waliahama makazi yao, hali ambayo anatupilia mbali. Bizo za Kareme anasema kwamba hali ya taharuki ilizuka kati ya wananchi baada ya kundi la wezi ambao huenda walipita tarafani Kabarore ya mkoani Kayanza. Tumsikilize anatafsira mwenzetu Romualde Niyabivuze. Hali ya usalama inatawala mkoani Cibitoke, lakini taarifa zinazopitia kwenye mitandao ya kijamii zinaeleza baadhi ya maeneo usalama uliko yumba. Napenda niwahakikishie kuwa kuna utulivu, isipokuwa juzi tulipowasiliana na gavana wa mkoa wa Kayanza na kunifahamisha kuwa kuna wanaopitia tarafani Kabarole ambapo ni mpaka na Cibitoke, ili tuchukue tahadhari wasijifiche katika jamii ama kupora mali za umma. Tumejadiliana na vyombo vya usalama jana, vilishinda siku kucha vikifanya doria, havikuona hata mtu mmoja. Lakini kutokana na taarifa zinazosambazwa mitandaoni, raia wanalala tongo macho. Wananchi waendelee na shughuli zao, jeshi la taifa na vyombo vya usalama vinahakikisha ulinzi kikamilifu. Hakuna hofu isipokuwa habari za mitandaoni zinazotisha. Hakuna raia waliotoroka makazi yao, hata kama wanashuhudia mzunguko wa askari katika msitu wa Kibila, raia wamesalia nyumbani kwao. Tutoke kaskazini magharibi mwa Burundi, tuelekee moja kwa moja huko kaskazini ambako kuna arifiwa uhusiano mwema kati ya wakimbizi walirejea na raia waliosalia kwenye vijiji huko mkoani Kirundo. Maelezo yake gavana wa mkoa huo wa kaskazini Albert Ngimana, ambapo anabaini kwamba sehemu kubwa ya wakimbizi ambao wanarejea ni kutoka kambi ya Mahama nchini Rwanda ni raia kutoka mkoa anaongoza. Kiongozi huyo wa mkoa anatolea wito wale wanasalia ukimbizini kurejea nchini mwao, akieleza kuwa usalama umeimarika. Tumsikilize naye anatafsana mwenzetu Etienne Nkurunziza. Katika mkoa wa Kirundo tuko tunapokea wakimbizi wanaorejea. Tuna taarifa kwamba wanaorudi kutoka nchi jirani ya Rwanda 60% ni raia wa hapa mkoani Kirundo. Ni ukweli raia wa mkoa huu wamejiandalia vizuri kwa kupokea wenzao. Hadi sasa tumefanya mkutano Jumamosi katika tarafa ya Busoni. Tumeweza kuongea na wakimbizi waliorejea, wametufahamisha kwamba uhusiano ni mwema kati yao na raia waliosalia vijiji. Aidha, wametueleza kwamba kuna shuhudiwa maswali ya kijamii. Ila kwa ufupi, uhusiano ni mzuri. Kasoro ni kwamba kuna watu wanakaa kwenye ardhi za waliokimbia na wanatoa taarifa zisizo sahihi ili wabakie ukimbizini nao waendelee kukaa kwenye ardhi zao. Tunawatolea wito waepukane na tabia hiyo. Tena watoke katika kaa za wandugu zao walio ukimbizini. Na kwa wale walio ukimbizini, warudi tuishi pamoja. Kuhusu taarifa zisizo sahihi, tumewatuliza nyoyo na kuwafahamisha kwamba nchi ni tulivu, pia na mkoa wetu wa Kirundo ni mtulivu. Kwa upande wetu viongozi tawala, tunaendelea kufanya mikutano ili tutafute jibu ya maswala madogo aliyojitokeza kama vile majumba yaliyobomoka na maswali ya kijamii kama vile watoto waliozaliwa wakiwa ukimbizini Rwanda ambao bado kusajiliwa katika vitabu vya kurodhesha raia tarafani. na watoto hawakwenda kumasomo, na wale walioanza masomo kwa mfumo wa Kiingereza tofauti na hapa kwetu Burundi mfumo ni wa Kifaransa. Tunafanya ripoti ya masuala hayo na tuna matumaini kwamba serikali itatupa jibu mwafaka. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya Amical kwa upande wa vulana ndio ilitoa Jumapili hii kombe la mashindano ya ngazi ya taifa katika mpira wa wavu volleyball msimu wa mwaka 2020. Ni baada ya kuicharaza timu ya askari polisi Rukinzo seti 3-2. Na kwa upande wa sichana, timu ya askari jeshi Muzinga ndio ilitawazwa ubingwa baada ya kuikwamisha Gender Light Club seti 3-1. Katika soka, licha ya sare ya bao 1-1 dhidi ya Les Elephants katika mitanange ya wiki ya 4, timu ya Musongati bado inaongoza msimamo wa bodi ikiwa na idadi ya pointi 10. Mengi zaidi naye Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Siku ya Jumamosi, timu ya Kayanza United ilitoka sare ya goli 1-1 na timu ya askari jeshi Burundi Sport Dynamique. Timu ya Royale ikacharazwa na Buja City magoli 3-3. Atletico Academic ikaimenya Interstar kwa magoli 3-2. Timu ya askari polisi Rukinzo ikatoka sare ya bao 1-1 na timu ya Mesaje Ngozi. Timu ya Aigle Noir Fighters ikiwa mbele ya mashabiki ilifanikiwa kuicharaza Muzinga magoli 2-0. Jana Jumapili kulishuhudiwa mitanange mitatu ambapo kwenye uwanja Intwari timu ya Vitalo baada ya kupoteza michuano mitatu mfululizo ilijikakamua kwa kuiraza Flambeau du Centre magoli 2-0. Timu ya Olympique Star ikaimenya timu ya Bumamuru magoli 2-0. Timu ya Les Elephants ikatoka sare ya goli 1-1 na timu ya Musongati. Licha ya sare hiyo, timu ya Musongati bado inaongoza ikiwa na pointi 10, Olympique Star ikiwa na fasi ya pili na pointi 9, Buja City ikiwa na pointi 9 na fasi ya 3, timu inayobolonga mkia ikiwa ni Bumamuru ambaye haijafanikiwa kupata pointi hata moja. Habari nyingine iliyogonga vichwa vya habari za michezo ni finali katika mpira wa wavu volleyball ambapo kwa upande wa wasichana timu ya askari jeshi Muzinga ndiyo ilifanikiwa kujinyakulia kombe baada ya kuikwamisha Gender Light Club seti 3-1. Kwa upande wa vulana, timu ya Mikale ndiyo ilibuka kidedea baada ya kuiraza timu ya Rukinzo seti 3-2. Shukran Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, la ziada sina isipokuwa tu niwashukuru wale wote ambao walichangia ili taarifa hii kufikieni. Niwashukuru pia waliotega sikio langu. Jina ni Moise Misago na kutakia mchana mwema, kwa aherini.